صلوات الله والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم فأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، كتاب الله والسنة رسولي، أو كما قال عليه السلام. قابل احترام بھائیو دوستو، جہاں تک باتوں کا اور بیانوں کا تعلق ہے، ماشاء اللہ نے کل سے لے کے آج تک علماء کی، ساتھیوں کی، قرآن حدیث کی باتیں سنی ہے. یوں کہتے ہیں کہ ہر چیز کے تین درجے ہوتے ہیں، ایک بات، پھر ایک اس کی شکل، اور تیسری چیز اس کی حقیقت. جیسے کوئی آدمی کہے 7 منزلہ بلڈنگ، یہ تو بات ہوئی، پیپر پر اس کا نقشہ بنا رہے، یہ اس کی صورت تصویر ہوئی، لیکن 7 منزلہ بلڈنگ کے لیے کتنا مٹیریل چاہیے؟ پیسہ، رات، مزدور، وقت، سیمنٹ، سریا، کیا چاہیے؟ ایسے ہی یہ ہماری جتنی باتیں ہوئی اور جتنی سنی اور سنتے ہی رہتے ہیں، ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لے، عمل کی توفیق اسے فرما لے. یہ سب باتیں دین کی بات، اور پھر یہ شکل سنتے ہیں، ماشاء اللہ، کرتا، پاجامہ، عمامہ، ٹوپی، جو بھی دیکھا گیا کہہ گیا مسلمان ہے، مسلمان ہے. اصل مسئلہ ہے دین کا زندگیوں میں آنا. اسی لیے ایک مرتبہ اما جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت میں اما جی جیوے کر شکری رہنا کھلو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بیان کیجیے. تو اما جان نے پوچھا: الا تتلون القرآن، تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ اما جی قرآن تو پڑھتے ہیں. فرمایا: کھلو کھلو قرآن، جو قرآن کی سطروں میں جو کچھ قرآن میں ہے وہ سارا آپ کے حیات بابر کر. اسی لیے علماء نے عجیب بات لکھی کہ آدمی اپنی بات سے پہچانا جاتا ہے نہیں، کون کس حیثیت کا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا، انسان کے ذمے سب سے پہلا فرض بے حیثیت انسان ہونے کے، جس نے اس کو وجود دیا ہے اس کو پہچاننا، اور وہ اللہ کی ذات. تو بندے کی پہلی ذمہ داری اپنے خالق و مالک کو پہچاننا. اس کو کیسے پہچانے؟ علماء ہے ماشاء اللہ، اس لیے بار بار ہم سے کہا جاتا ہے علماء سے تعلق بڑھاؤ، علماء سے پوچھو سمجھو. کہ اللہ کو پہچاننے کے لیے اس کا کلام ہے قرآن کریم. کہ قرآن کیا ہے؟ کہ اس کو پہچاننے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات. کہ کوئی لمحہ، کوئی سانس آپ کا قرآن سے ہٹا ہوا نہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذمہ داری دی گئی تھی یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا مبشرا ونذیرا وداعیا الى اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پیارے نبی ہم نے آپ کو گواہ بنا کر داعی بنا کر بھیجا ہے اور آپ کو ایک اور کام یہ کرنا ہے کہ اپنی حیات بابرکت میں خود ایک مجموعہ مردوں عورتوں بچوں ہر طبقے کے لوگوں کا ایک مجموعہ ایسا تیار کرنا ہے جو ظاہر میں باطن میں عقیدے میں عبادت میں اخلاق میں پہننے میں لباس میں جینے میں مرنے میں پکا پورا آپ کا نمونہ ہو. اس لیے علماء نے کہا کہ جو اللہ کو پہچاننا چاہے وہ قرآن کو سمجھے, جو قرآن کو سمجھنا چاہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھے, جو حضور کو سمجھنا چاہے وہ آپ کے صحابہ کو سمجھے. اور اب حضرت عباس ابن مطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن عباس ان پر سر قرآن تھے, انہوں نے یوں کہا کہ آگے قیامت تک جو اپنی زندگی کی لگام کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے, راتیں دن ہفتے مہینے سال سانس یعنی گھریلو کاروباری سماجی اخلاقی خلوت کی جلوت کی اندھیرے کی اجالے کی بیماری کی تندرستی کی مالداری کی غربت کی جتنی جو اپنی زندگی کی لگام کسی کے ہاتھ میں دیکھنا چاہے, بھائی استن بیمن قدمات من کال استن میں کمپل استن بیمن قدمات پرینم ابر قلوبن احمقهم علما اقلهم تقلبا ان تخبهم الله لصحبه نبيه ولنقله. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی اپنی زندگی کی باغڈور لگام کسی کے ہاتھ میں دینا چاہے تو ان سے رابطہ کرے اور ان کے ہاتھ میں دے جو دنیا سے جا چکے. کون؟ جو وہ صحابہ ہیں. جو ان کی کیا بات تھی, سر سے پیر تک آنا تو ان کے بھی ایسے تھے جیسے ہمارے آنکھ کان ہاتھ ہے, لیکن ابرہم قلوباً سب سے پہلی صفت دلوں کے بہت صاف. جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے فرمایا تھا, بلال تیرے پاس ایسے کیا اعمال ہیں کہ جنت میں بھی آگے آگے جانے کی آواز سنائی دے دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس بلاؤں اتنا ہے صبح کو جب آنکھ کھلتی ہے سو کر کے اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے میرا دل ہر ایک کی طرف سے پاک ہوتا ہے, کسی کا بوجھ حضرت بنا کچھ نہیں. اور جب بھی وضو کرتا ہوں تو دو رکعت نماز پڑھوں تحیت الوضو. تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جن کے ہاتھ میں زندگی کی بھانگڑ دے گی, دلوں کے بہت پاک پیر کے بہت گہرے, سنی سنائی نہیں ان سے سنی وہ کہ نیو دن سے سنی کسی سے تعلیم ہے کسی اخبار میں کسی نہیں, بہت قرآن حدیث کی اللہ رسول کی پکے ٹھوس بات. انتخابهم اللہ, یہ پورا صحابہ کا مجموعہ وہ ہے جن کو براہ راست اللہ نے چھانتا اور پسند کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کے لیے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دنیا میں قیامت تک پہنچتا رہے اس کے لیے انتخابهم اللہ لصحبت نبیہ ولنقل دینہ, تو ہمیں وہ نمونہ دیا. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پورا مجموعہ تیار کیا تھا اور ان کی مثال بھی اصحاب کنجوم بھی میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہے, ان میں سے جس کا بھی اتباع کرو گے روشنی پاؤ گے, ہدایت پاؤ گے, اللہ تک پہنچ جاؤ گے. اس لیے دوستو یہ ساری باتیں ہیں، سارے بیانات، سارے مذاکرے، یہ تو باتیں ہیں، اور ہمارا اس وقت یہ مجموعہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے جی، ماشاء اللہ تبلیغ والے ہیں، دعوت والے ہیں، پرانے ہیں، چار چار مہینے لگائے ہوئے ہیں، کئی کئی مرتبہ لگائے ہیں، ملکوں میں گئے ہوئے ہیں، یہ سارا تعلق ہے، مسئل ہے، اصل مسئلہ ہے، تین زندگیوں میں آ رہے ہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی مری آصف فارغ ہو گئے، جعفر بھائی مری آصف آصف جو بھی ہیں صورت والے تھے. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، نحن معاشر الانبیاء لا نورث دینار ولا درہما وانما نورث العلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہماری پیغمبروں اور نبیوں کی جماعت، ماشاء اللہ نفر جماعت بھی ہے، چار مہینے والے چھٹے والے تو حضور فرماتے ہیں کہ ہماری ساری نبیوں کی جماعت، اپنے پیچھے والے یعنی امتوں کو ہم پیسے اور زمینوں کے وارث نہیں بناتے، جو کچھ اللہ کے ہاں سے لے کر آتے ہیں ہم اس کا وارث بناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی آئے، کوئی قوم کے لیے، قبیلے کے لیے، لاکھ سوا لاکھ انسانوں کے لیے، ایک خاص محدود جگہ کے لیے، سب سے اخیر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجیے اپنی زبان سے انی رسول اللہ الیکم جمیعا، دنیا کے بسنے والے انسانوں اور چار سمتوں میں رہنے والوں اور قیامت تک آدم کا بیٹا حوا کی بیٹی جو آئیں گے ان تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا، اور یہ سارے نبیوں نے پیشن گوئی کی تھی اور سب کو انتظار تھا، ایک سال، دس سال، بیس سال، پچاس سال، چھ سو سال گزر گئے، نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تسلیم کے زندہ آسمان پر اٹھائے لے جانے کے بعد جڑے زمین پر کوئی نبی نہیں، دنیا آدمی دنیا سے دنیا آدمیوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن میری جہالت اور میرا شیر اسی پر زندگی، حتیٰ کہ کعبے تک کی کیسی بے حرمت تھی، ننگے طواف کرنا اس کو وہ تعظیم سمجھتے اور اسی طواف کی حالت میں پھر بدکاری کے شکار ہوئے، لیکن جہالت جو ہے یہ بہت بڑا گناہ، اس لیے ہمارے کام میں تیسرا نمبر جو علم و ذکر ہے وہ خالی ہم نے تو اس کو ایک طرف کر دیا ہے، اخیر دن اخر سانس تک سیکھنا سکھانا سیکھنا سکھانا یہ ہمارے دل میں. اور مولانا ریاض صاحب رحمت اللہ علیہ یہاں تک فرماتے تھے کہ میرے اس کام میں، میری اس تحریک میں اگر علم کو ٹھیس پہنچتی ہے تو اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں، اس سے بڑا کوئی خطرہ نہیں. خیر انتظار تھا، لیکن یوں کہتے ہیں جو جس چیز کی تلاش میں لگتا ہے، من جد و جد عربی میں کہا ہوا ہے، جو جس کی تلاش میں لگتا ہے یہ شہر دیتا. حضرت سلمان فارسی ان کا پورا خاندان آگ کا پجاری تھا، آگ دیکھتے تھے، وہاں ایک جو پادری تھا ان کے پاس رہتے تھے، وہ مر گیا تھا دوسرے کے پاس، وہ بھی ایسے ہی ہو رہا تھا انوا، تیسرے کے پاس تو ان کا کہ بھائی اس طرح یہ مرتے جا رہے ہیں، تمہارے بعد پھر ہم کہاں جائیں. اور اسی کے بیچ میں ایک بات میں اپنے بچپن کی سنا دوں، اسے سے پوچھا تھا ہم کہاں جائیں، مجھے خوب یاد ہے ہمارے پرانے کام کرنے والے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور کروائے، जब कोई आदमी अपना कोई मसला, अपनी कोई परेशानी, घर की, कारोबार की, बच्चों की, किसी भी लाइन की होता था, तो बेझिझक और बेत्याग चिल्ले में चल रहा, चिल्ले में चल रहा, यानी तुम्हारे हर मसले का हल दीन ही में है। और लोग कहते थे मसले हल। हजरत सलमान ने पूछा तीसरे से कि तुम्हारे बाद फिर, कहा कि वो नबी आखिर जमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले और उनका वक्त हो गया है आने का। कहाँ आएंगे? अरब आएंगे, अरब में। तो वो आएंगे तो उनको पहचानने की कोई निशानी? तो उस तीसरे पादरी ने बताया था तीन निशानी। सदके का माल नहीं खाते, हदीये का माल कबूल करते, और किसी चीज उनके शाने पर, उनके मोहे पर कबूतरी के अंडे के बराबर की एक गोश्त की बोटी उठी हुई है, वो खत्म, वो खत्म नबूवत है, नबूवत की मोहर है। हजरत सलमान को लग गई, इसीलिए हमारे बड़े कहते थे जिसको लगती है वो लगता है, जिसको लगती है वो लगता है, और जो लगता है वो चमकता है, वो बनता है, खाली बातों से नहीं होता। हजरत सलमान ने तय किया कि मुझे अरब जाना है। बाहर निकले तो देखा एक काफिला जा रहा है। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो अरब जा रहे हैं। ये तेहरान है, वो अरब कहाँ है? मैं साथ चल सकता हूँ? आ जाओ। लोगों ने ले लिया साथ। रास्ते में उतना लंबा सफर था, जो कुछ तोशा पानी था, खाना पीने का वजह खत्म हो गया था। जैसे बाद मरतबा होता है ना आदमी को, वापसी में किराया नहीं होता तो कभी घड़ी बेचते जाए, घड़ी को बेचते हैं, तो उनको भी हो तो भैया क्या करें, क्या इसको बेच दो, ये नया आदमी है। हजरत सलमान को उन्होंने बेच दिया एक यहूदी के हाथ। उस यहूदी ने इनको काम पे लगाया बाग में, खजूरें उतारना, खजूरों के दरख्तों को पानी देना। एक दिन वो खजूर उतारने के लिए चढ़े हुए थे, इस बाग वाले का चचा का लड़का आया और बहुत नाइन शाइन बक रहा था। इसने कहा भाई क्या बात है, तुम इतनी गालियां बता कैसी? अरे यार क्या बताओ, यहाँ एक आदमी है वो ये कहता है कि मैं नबी हूँ, मैं नबी आखिर जमान। हजरत सलमान ने ऊपर सुन लिया, ये जो बुराई में कह रहा है और वो कह रहे हैं कि जितना लंबा सफर क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल के करीब हूं। खैर उतरे, कभी जो कुछ काम कर, मैं थोड़ी देर में बाधित होकर आ, नहीं काम करो, ये जो दुबई मस्कत कुवैत सऊदी अरब जाता है ना, तो शेख क्या कहता, काम करो काम करो। सैंडविच पर गुजारा करते हैं, इनके उतारने की फुर्सत नहीं मिलती है, नहीं? काम करो। भरत सलमान को भी काम करो, अच्छी बात, काम पे लग गए। फिर मौका देखा तो थोड़ी सी खजूरें सदते की लेकर गए, जहां हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाते। इन्होंने कहा भाई आप लोग तो बहुत दूर के मुसाफिर मालूम होते हो, पता नहीं कब से चले हो, क्या है, भूखे होंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी खजूरें हैं सत्ते की। बोले रकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया हम सत्ते का मान नहीं खाते, पर इतना सुनना था कि हजरत सलमान की तो बात हज गई, एक निशाने पे लगा। फिर अपने काम पे लग गए, फिर मौका मिला तो कुछ हजे की खजूरें लेकर आए। वो उस दिन तो आप हजरात ने सत्य की मना की थी, ये हजे की है, बहुत अच्छा, हम हजे का माल खाते हैं। अब इंतजार है उस मोहर का, लेकिन उर्दू में मसल है, मसल मशहूर है, मसल मशहूर है, प्यासा कुएं के पास जाता है, खुदा जब मेहरबान होता है कुआं खुद खिंच के आता है। حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے, چادر اوڑھی ہوئی ہے, صحابہ کا مجمع ہے, یہ پیچھے بیٹھ گئے حضرت سلمان. کیونکہ جس کو جس چیز کی تلاش ہوتی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ پورا کام, یہ چلے, یہ چار مہینے, یہ نفرت, یہ ادھر, یہ مقامی کام, یہ مشورات کا کام, یہ مجمع, یہ سب ایک اللہ کی رضا, اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے علاوہ نہیں. انتظار میں خدا مہربان ہوئے, مجھے کم سے کم چادر ہوئے, اللہ نے ہوا چلائی, بہت تیز ہوا چلی, آپ کے جسم مبارک سے چادر اڑ گئی, اتر گئی. وہ محض اشد اللہ یا حید اللہ اشد اللہ کا رسول اللہ فوراً بوسا لے گیا. کنواں خود کھینچ کے آتا ہے, سمجھو یہاں آتا ہے نا, آج کل جو جاتے ہیں حج میں اور عمرے میں, سمجھن کا کنواں تو وہاں کھینچ کے آتا, جس میں جتنی طلب ہوتی ہے. اس کام میں جو جتنا سچی طلب کے ساتھ میری اپنی ضرورت ہے, اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ماحول بنایا تھا. آدمی سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے ماحول سے, گرمی میں سب کو پسینے آتے ہیں, کروڑ پتیوں کو بھی اور بھیک مانگنے والوں کو بھی, جس کے گھر کا چولہا نہ جلتا ہے اس کو بھی, اور جس کے دستکار میں 25 قسم کی کھانے ہوں, گرمی میں سب کو پسینے آتے, اور سردی میں سب کے دام بچتے ہیں. جس طرح آدمی کا جسم سردی گرمی کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, ایسے انسان کی روح اور انسان کا دل دین اور بےگیری کے ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہجرت کے بعد ماحول بنایا. پہلی چیز تو آپ نے اسلامی سماج, جس کی دو بنیادیں حیا اور سادگی, کھانا پینا شادیاں یہ سب, جیسے ابھی ہمارے بزرگوں نے بیان کیا نا, بلال بھائی نے, مرتی شریف نے. اور دوسری چیز مدینہ منورہ کے ہر محلے میں, ہر محلے کی ہر گلی, ہر گلی کا ہر گھر, ہر گھر کا ہر فرد, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی ہو, اور یہ وہ بھی ہمارے جیسے آدمی, کسی کا باغ ہے, کسی کی زمین ہے, کسی کا, وہ سارے جیسے ہم سارے کام کرتے ہیں, لیکن سارے مدینے کے بچے بچے کی زبان پر, بیٹوں کے باپ, باپ کے بیٹے, بیوی کے شوہر, نانے کے نواسے, دادے کے پوتے, بھائی کے بھائی, یہ سب نسبتیں بعد میں ہیں. ہم سب سے پہلے بندے اللہ کے ہیں, اور جس ساتھ اللہ کے بندے ہیں اسی ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی, بندے ہونے کے ناطے بندگی, اور امتی ہونے کے ناطے نبی کا کام, نبی کا غم, نبی کا فکر, نبی والی چال, نبی والی زندگی, یہ ہمارا مقصد ہے زندگی. اسی لیے سارے عالم میں جو زندگی گئی ہو حضور والی, وہ مدینے سے. یہ مقامی کام بیان کیا نا, ہمارے مولانا عبداللہ اللہ صاحب رحمتہ اللہ فرما کرتے تھے کہ 14 سال تک تو مکے والوں نے کام ہی نہیں کرنے دیا, کیسی مخالفت, کتنا کیا ستایا. جب ہجرت ہوئی, اب افراد آ رہے ہیں, قبیلے آ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں, اور ان کو مدینے والوں, اس لیے کہیں کہ مسجد نبوی کے اندر وضو کا کوئی انتظام نہیں تھا, ہر ایک گھر سے وضو کرتا ہے, اس کے فضائل ان کے سامنے تھے کہ گویا وہ خالی ہاتھ کر نہیں, تمام مشغلوں سے ہاتھ پیر دھو کر آتے تھے کہ اب مسجد کا جو تقاضا ہوگا, یہ جو مقامی کام, روزانہ, ہفتے واری, ماہانہ, کشتیں, تعلیم, دائی کر کے جو سارا بیان کرتے ہیں نا, سب وہاں سے چلیے, اللہ کرے ہم سمجھے. خیر, تو یہ جتنا مقامی کام مضبوط ہوتا ہے, بہرحال یہی حضرت سلمان فارسی ہیں کہ خندق کے موقع پر ابو سفیان آئے تھے چاہے کہ مدینہ رہے نہ مدینے والے رہے ان سب کے لیے ان کا ارادہ مشورہ ہو رہا تھا کیا کریں وہاں باہر جا کے مقابلہ کریں یا ان کو اندر آنے دیں. حضرت سلمان کے گھرانے پر فیصلہ ہوا تھا. ہمارے یہاں پر جب کبھی دشمن کا مقابلہ ہوتا ہے تو ہم خندق کھودتے اور پھر سے مقابلہ ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10-10 آدمیوں کی جماعت بنائی, یہ یہاں سے یہاں تک, یہ یہاں سے یہاں تک. اس لیے کہتے ہیں نا یہ مسجد اس مسجد کو کام پر اٹھائے گی, یہ مسجد اس مسجد کو اٹھائے گی. یہ کہتے ہیں نا دوسرا گھر تین دن یہ سارا اس کے لیے. اس لیے دوستوں خالی مجمع اور خالی مجمع جمع کر لینا نہیں, کام کو سمجھنا ہے, کام کو سیکھنا ہے, کام کرنا ہے اور اس پر ملنے والے آخرت کے انعامات اس پر اللہ کی ذات پر نظر رکھنا. جیسے کاروباری آدمی اپنا سب کچھ کاروبار پر لگاتا ہے, کس لالچ میں کہ 100 کے 1000 ہو جائیں گے, 1000 کے 10 ہزار ہو جائیں گے, بچے کی شادی ہو جائے گی, بیٹی رخصت ہو جائے گی, اوپر کی منزل اٹھا, بہت سارے لمبے پلان بناتا ہے. کیونکہ جب کام کو صحیح روپ پر صحیح نحت پر کرتے ہیں تو امول مشرق مغرب شمال جنوب دیہات شہر صوبے ضلع گلیاں پوچھے گھر گھر میں دین آئے گا جب اپنے صحیح اصولوں. اسی لیے اللہ قبر کو نور سے منع فرمائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 300 سال کے بعد پوری دنیا میں جتنے مسلمان امت سے یورپ کا امریکہ یورپ نے سوال کیا تھا کہ ہر مرنے والا اپنے پیچھے والوں کو کچھ دے کے جاتا ہے, مکان زمین پہ, تمہارے نبی نے تم کو کیا دیا؟ وہ 300 سال کے بیچ میں امت اپنا سبق بھی بھول گئی. ہم بھی جی رہے ہیں جیسے لوگ جی رہے ہیں, ہم بھی مر رہے ہیں جیسے لوگ مر رہے ہیں, ہم بھی کما رہے ہیں جیسے لوگ کما. اللہ قبروں کو نور سے منور فرمائے. مولانا محمد ریاض صاحب, مولانا یوسف صاحب, مولانا احمد اختر صاحب, محمد صاحب اس محنت کے ذریعے دنیا والوں کو عملی طور پر بتایا کہ ہمارے نبی ہم کو یہ دے گئے. مشرق سے مغرب, یورپ, فرانس, ابھی ہم فرانس میں گئے تھے تو وہ مسجد بہت دنوں تک بند رہی, حکومت نے بند رکھی تھی, اس سال کھل گئی. ان کا منصا ہے اس مسجد میں ہم فجر سے لے کے عشاء تک دیکھتے تھے, لائن لگی رہتی تھی. بھائی تم کون, کہاں سے, کیا مردوں کی بھی عورتوں جی کلمہ پڑھا دو, کلمہ پڑھا دو. کتنے اللہ نے ان کو کام دیا ہے. اسی لیے کام کو سمجھنا ہے, کام کی عظمت سمجھنی ہے, سیکھنا ہے, کرنا ہے اور اپنی ذات سے کرنے والے تیار کرنے ہیں. بھائی ہم نے سن کی بات سنی تھی نا, مقامی کام اور ساری ساری یہ ساری باتیں ہیں, اصل کرنا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑتے جا رہا ہوں. یہ تو سب جانتے ہو کہ جس گھر کا آدمی مرے اور اس نے اپنے بچوں کے لیے مکان, کاروبار, کوئی روزگار کی چیز نہ کی ہو تو بھی پہنچے. حضور اکرم نے تمہیں کسی کی گود میں بٹھا کے نہیں جا رہا ہوں کہ ایسے جینا جیسے وہ جینے کو کہیں, وہاں مرنا جہاں مرنا کو وہ کہیں. اپنی صلاحیتیں, اپنا وقت, اپنا مال, اپنی قوتیں جہاں وہ خبردار, تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن لے کے جا رہا ہوں اور یہ قرآن علیف الحمدوں کی علیف سے لے کے مناس کی سن تک جتنا کرنے کو کہا ہے زندگی کے جتنے شعبے اور جتنی چیزوں سے بچنے کو کہا ہے وہ سارا زندگی میں آ جائے. تاجروں کے, کاٹکاروں کے, ماتاروں کے, جوانوں کے, بیماروں کے, عورتوں کے, مردوں کے, عوام کے, خواص کے, اس کی محنت جس کو کار نبوت کہتے ہیں, جس जिसको नबुव्वत का काम कहते हैं। मुझे याद आया हम जब मदरसे में थे वहां लखनऊ में, मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे ये काम जो है ये किसी की जागीर नहीं है, किसी की जाति मिल्क नहीं है, ये तो सीधा कार्य नबुव्वत है, नबी का काम है। और फिर बहुत प्यार से समझाया हर काम अपने मिजाज से होता है, तिजारत ताजिराना मिजाज से, खेती खेती के मिजाज से। स्वयं महाराज शिक्षा रहमतुल्लाह अलैह तो हमें बहुत प्यार से खाली नमाज नहीं, नमाज का मिजाज बनाओ, रोजा रोजे का मिजाज, सतात सतात का भी, और उसकी बहुत तफसील फरमाते ठीक के कार्य नबूवत है, नबूवत का काम नबूवत वाले मिजाज से। कि नबूवत का मिजाज क्या है, फरमाया सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को राजी करना कार्य नबूवत नबी का मिजाज। दूसरी चीज आखिरत बनानी, अल्लाह को राजी करना है आखिरत बनानी। इसलिए सहाबा सीरत में आता है इन्नमा हिममुना आखिरत, हम जो दर्द की ठोकरें खा रहे हैं क्यों कि हमारी आखिरत बन जाए, और चूंकि हमारे नबी के पास कोई सामान कोई नबी आने वाला नहीं, उन्होंने जो जिम्मेदारी ली है वो घर घर पहुंचानी। अलबत्त मेरे दोस्तों बात लंबी हो जाएगी, मैं जितना कहता हूं उसने समाया, ये दो चीजें मेरा सुन कुरान, इसलिए कुरानी जिंदगी। हमारा इलियास साहब रहमतुल्लाह ने बहुत सादे अल्फाज में फरमाते थे ये छह नंबर, ये फजाइल की तालीम, ये गिरगढ़ की मुलाकात है, ये हमें दस पशु की दर और ये जितना है, ये तो अभी अभी बात आ है, अभी काम नहीं शुरू हुआ है। फरमाते थे फरमाया असल इस तहरीक से जो बात चाहिए, हर फर्द उम्मत अपनी जिंदगी के हर शोबे में जो कुछ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है वो लेकर उसकी जिंदगी नबी के नमूने पर आ जाए, वो कलेक्टर हो, वो वकील हो, इंजीनियर हो, मालदार हो, गरीब हो, घर की खातून हो, कोई भी फुल्लू के नमूने पर आ जाए। जैसे बेटे से बाप पहचाना जाता है ना, एक बच्चा जाए लड़के क्या तू फुलाने का बेटा है, जी वो मेरा अब्बा है, हाँ तेरा नाक नक्शा बताता है किसका भी बेटे से बात के उम्मत के ताजिर ताजकार मालदार गरीब आवाम हवास आरत हजार इनकी जिंदगी से मोहम्मद सब का तारो, ये तो मोहम्मदी है, तो मोहम्मदी तो बहरहाल दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह दावत के नजदीक थे और दावत हमको मीराज में लेकर गए, ऐसे दुआओं के भी आप नबी थे। सुबह की आंख खुलते ही कैसी दुआ है, मुझे याद है एक मतलब वहां था मैं कराची में, तो बहुत बड़ा मजबा था, मैंने कहा तो एक ऐसी दुआ बताओ, तुम कहते हो ना मुझे आपको वजीफा बताओ ना तके के नीचे से बंडल खेत में हाथ डाले तो अब तो दूर ही आते हैं, लेकिन मोर्चा बताओ बस है। हजरत जी रहमतुल्लाह ने 37 साल बुखारी शरीफ पढ़े, फरमाया के लोग कहते हैं ना जो आदमी सुबह उठकर ये दुआ पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह लहुल मुल्क वलहुल हम्द यजी वजमित वहुव अला कुल्लि शैइन कदीर अल्हम्दुलिल्लाह وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر لا حول ولا قوه الا بالله اللهم اغفر لي یہ کہتا ہے، اس کے بعد جو دعا مانگتا ہے جو عمل کرتا ہے اس پر قبولیت کی مہر لگ جاتی ہے بخاری شریف۔ تو وہ کراچی میں میں نے کہا، میں نے کہا کون ہے ڈاکٹر، چار مہینے کے لیے چھ آدمی کھڑے ہوئے، मैंने कहा भाई तुम छह जो है बयान के बाद मेरे कमरे में आ जाना मैं तुमको बताऊंगा। ओ बच्चा मैंने कहा दुकान खोली है धंधा करना है, ये रोज दुकान खोलते हैं हमने भी दुकान खोली है धंधा करता है। अरे बच्चा इन छह को बताऊंगा जो आएंगे। नहीं नहीं हम तैयार हैं, हम तैयार। 200 से ज्यादा तकरीबन 400 आदमियों के सतत चिल्ले उछले। दावत देना सीखो, दावत से लोगों को मुबना मुतवज्जे करना, इसीलिए काम को समझना है। खाली आने जाने का नाम तबलीग नहीं है, मान शिक्षा खुला जाना। हमारी सोच बदल जाए, हमारा भ्रम बदल जाए। अब बताए तो बहुत है, कितनी कहूंगा बस। मेरे दोस्तों, दावत वाला दुआ वाला, दावत वाला दुआ वाला। और गारंटी, कोई कंपनी कोई मशीन या कुछ बनाती है तो उसके साथ बता दें गारंटी का, दो साल की, पांच साल की। यहाँ लाइफ, यहाँ लाइफ टाइम। जब भी ये दो चीजें जिंदगी में उतारोगे, कुरान ने जिस तरह जो जिस वक्त करने को कहा है उसको करना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सबके तरीके पर, हुजूर ने जो कुछ दिया है उसे लेना और जिससे मना के उसे बचना। कि फिर आसमान जमीनों पर आ जाए, जमीनें आसमानों पर चल जाए, तुम्हें कोई खरीद नहीं सकेगा, तुम्हें कोई गुमराह नहीं कर सकेगा। तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे ख्यालात, तुम्हारे अकाल, तुम्हारी शादियां, तुम्हारे रब खुशी, तुम एक नदी के तरीके पर जाओ करोगे। इसलिए मस्तून दुआएं सीखो। भाई वो चार महीने दिए थे कब, 20 साल पहले। सवारी शुरू करना, सवारी से चढ़ना, खाना शुरू करना, खाने के बाद की दुआ। हम हो गए पुराने, अली इंडिया भरी यासी ने काका, पूरे जिले में 6,000 आदमी, इनसे पूछे मस्तून दुआएं। दोस्तों सीखना सिखा दो, ये तो मरते दम तक लगा रहेगा। कह रहे इसलिए वो खिजबुल आजम की दुआओं में है, वैदा अपरत आलिम अहल दुनिया में, अपने रहने में इबादत। परवरदिगार जिन्होंने दुनिया चाहिए उनको दे, दुनिया देकर तुमने उनकी आंखें ठंडी कर दी, मेरी तो आंखें ठंडी कर दे तू अपनी फरमाबरदारी, अपनी वफादारी, अमानतदारी, सच्ची बंदगी और नबी की ताबेदारी से करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे भी रसी पंद्रह जमातें तो 4 महीने की है, 20 जमातें सिंगे की है। ये इतनी सारी मैंने इस पूरे में कहीं इसके बाद कभी किसी के दिल में नहीं आई है। अगर नकद के लिए तो हम तैयार है। इन 15 जमातों के अलावा डकार को लोग कम से कम खाया है तो जैसे वो खाते ना बड़ा बड़े खेत वाले खूब खा, अल्लाह तेरा शुक्र है। कोई माय का दूध पिया हुआ? इनके अलावा जितने जाते हैं जितने वो बिल्कुल नए। नहीं हम तो मायूस हो गए, हमारा काम तो हमको पता है, लगे रहो लगे रहो। एक जगह हजरत जी रहमतुल्लाह के हवाई जहाज में कहीं से हम आ रहे तो हजरत जरा नाराज, मैंने कहा हजरत जी आप नाराज होंगे तो हम तो कहीं के भी नहीं रहेंगे। हजरत जी ने फरमाए लगे रहो लगे रहो। तो ऐसे ही है, जितनी नीयतें की है, जितने इरादे किए हैं, अल्लाह अल्लाह की तौफीक के बगैर आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोल सकते। इसलिए दोस्तों दुआएं मांगते रहियो, और दुआ के लिए यूं कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकरीन अल इजाबा। अल्लाह से जब भी दुआ मांगो तो कबूल होने के यकीन के साथ मांगो। इन्नल्लाह ला यक़बलु दुआ अल-फ़ाज़िलाह, गाफिल दिल की दुआ अल्लाह कबूल नहीं करेगा। मांगोगे कोई क्या होना चाहता है, कोई क्या होना चाहता है। हम तन्हाइयों में अपने गुनाहों के अल्लाह से माफी मांगे और उस वक्त की माफी मांगे, इस वक्त कैसे कैसे हुक्म, कैसे कैसे तकाजे सामने आए और उसमें हम पीछे जाके अल्लाह माफ कर तेरे बनाए हुए, तूने मुसलमान के घर पैदा किया, कलमा वाला बनाया, कुरान दिया, मस्जिदें اللہ والے دیے اے اللہ اے اللہ اے. ہمارے مولا بدر اللہ صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مانگنے والے جو ہے نا پیچھا کر دے دے دے دے دے دے. گاڑی میں بیٹھ کے کچھ ہے نہیں, ارے بھائی ہے نہیں تو دے دے. لیکن ترس اتنا آتا ہے اس کے مانگنے پر کے کسی اور بھیا تیرے پاس ہونا دے. عبادت دعوت اور دعا ہے, اللہ مجھے بھی نصیب کرنا ہے پورے یقین کے ساتھ اور پوری توجہ کے ساتھ. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم انا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك البر الرحيم وندعوك باسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم. نشهد ان لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر. اللهم لك الحمد في بلائك صنعك إلى قلبي ولك الحمد في بلائك صنعك إلى أهل بيوتنا ولك الحمد في بلائك صنعك إلى أنفسنا خاصة ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما أكرمتنا ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بما سترتنا ولك الحمد بالأهل والمال ولك الحمد بالمعافات ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت يا أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو اهله واجز الانبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم لبيك وسعديك صلوات الله البر الرحيم والملائكه المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وما سبح لك من شيء يا رب العالمين على سيدنا محمد بن عبد الله فاطم النبيين سيد المرسلين امام المتقين رسول رب العالمين الشاهد البشير الداعي اليه باذنك السراج المنير. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وأعطه سبله في الآخرة والأولى كما أعطيت إبراهيم وموسى. ربنا ربنا يا سيدنا ويا مولانا ويا غاتر ربنا شرمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ہمارے پوری انسانیت کے بعد آدم اور بابا علیہ السلام نے تم سے انہی کلمات کے ساتھ معافی مانگی تھی اور تمہیں معاف کر کے سارے نبی سارے پیغمبر کی اولاد میں پیدا کر دیے. اکیلا کیا کہنے تیرے اے اللہ, ہم بالوں کی جڑوں سے لے کے اے اللہ اے اللہ ہمارا تو وجود ہی گناہ بن گیا. کتنے سانس, کتنے ہفتے, کتنے مہینے, کتنے سانس اے اللہ. لیکن کیا کہنے تیرے غفور و رحیم ہونے کے, اور کیا کہنے تیرے حنان و منان ہونے کے, اور کیا کہنے تیرے کرم کے. قریب تیرا ہی سہارا ہے, قریب تیرا ہی آسرا ہے, قریب سے ہی امیدیں ہیں. اور تیرے نبی نے کہا اللہ سے اچھی امیدیں رکھو. اے اللہ اس امید پر آج تک کے میرے ماں باپ بھائی بہن میرے بچوں کے عزیز و اقارب اور اللہ اس مجمع کے ایک ایک بچے ان سب کے ماں باپ اور ان کی اور ہماری سب کی اور پوری امت دنیا میں جتنی اس وقت موجود ہے آگے قیامت تک آتا ہے امت کی اے اللہ پوری پوری بخشش کروا دے. امت مظلمۃ و رب الغفور, امت مظلمۃ و رب الغفور. کیا کہنے آپ کے بخوا دیجیے, معاف فرما دیجیے. ہمیں پورا یقین, ہماری پوری امید اور آپ کے ساتھ جتنا اے اللہ معاف فرما دے. آگے ہدایت کے دروازے کھول دے, ہر قدم پر ہم اپنی غیبی مدد شامل حال فرما, اپنا تعلق اپنی محبت, اے اللہ اپنا قرب اپنی معیت اپنی غیبی مدد شامل حال فرما. دنیا سے زیادہ آخرت کا فکر, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, ہر ایک کی آخرت بنا دے. ہر ایک آخرت بنانے والے اعمال میں لگنے کی پوری توفیق نصیب فرما, اس راستے کی ہر رکاوٹ کو اپنے کرم سے دور فرما دے. ضعیف ہیں, کمزور ہیں, بے بسوں بے کش ہیں, اے اللہ تو ہمارا اندر باہر گھوم جانتا ہے, ہمیں معاف فرما دے. ہماری مسجدوں کو اعمال سے آباد فرما دے, ہمارے گھروں میں ذکر قرآن تلاوت کو جس سے تو راضی ہوتا ہے عورتوں میں مردوں میں 100% اس کو زندہ فرما دے. اس وقت جتنی جماعتیں میرے راستے میں اور ہمارے جتنے ساتھی تقاضوں پر چل رہے ہیں, بھرپور مدد فرما, قبول فرما, بہترین تربیت فرما, جو صفات کو دیکھنا چاہتا ہے اس سے مسجد فرما, رضائی سے گندگیوں سے پاک فرما دے. اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہمیں نفس شیطان کے حوالے نہ فرما, ہمیں دشمنوں کے حوالے نہ فرما, ہمیں کسی کی گود میں بیٹھنے سے بچا دے. اے اللہ اپنی کنہ عافیت میں لے لے, اپنی پناہ میں لے لے. اے اللہ ہماری اس مجمعے کی اور پوری امت کے حد پر جس کی جو دائر ضرورت ہو, اے اللہ وہ اس کے اپنی ذات سے ہو, اس کے اپنے ایمان سے, اعمال سے, اخلاق سے متعلق ہو, اس کی گھریلو زندگی, اس کی انفرادی زندگی سے ہو, اے اللہ کمائیوں کے نقص جس سے بھی ہو, اے علیم و خبیر, یا لطیف بخلقی, یا علیم بخلقی, یا خبیر بخلقی, انصف بنا یا لطیف و یا لطیف و یا علیم و یا خبیر. نسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة, اللهم انصف بنا في تيسير كل شيء, تيسير كل شيء عليك يسير, يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا. نسألك من خير ما سألك النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, نعوذ بك من شر ما استعاذك من النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم, أنت المستعان, عليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم القيامة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وخلقا مستقيما ودينا قيما. اللهم اغفر ذنوبنا وامحو عيوبنا وأدب ديوننا وكلنا معين وسخيرا. ربنا أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من الدنيا وعذاب الآخرة. اجمال کر میرے کو اس محنت, اے اللہ تیرے بندوں نے کیسی کیسی خدمتیں کی, اے اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمتوں کو قبول فرما, نیت کرنے والوں کی نیتوں میں اور ایک ایک کو اخلاص سے نیت, اتباع سنت اور اپنی محبت و رضا سے مالا مال فرما. اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ نصیب فرما, دنیا اور آخرت کی ذلت کو عشرت سے, اے اللہ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما. اے اللہ منہ تو ہمارا ہے نہیں لیکن تیرا کرم اور تیرے نبی رؤوف رحیم, اے اللہ تیری عشرت کا مثل, اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی ہاتھوں جانے پسند دلوا دے, نام اعمال سیدھے ہاتھ میں قیامت کے میدان کی رسوائی سے بتا کر حساب و کتاب جنت الفردوس کا داخلہ, اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ, اے اللہ نبیوں کا پڑوس, حضور کا سایہ, حضور کا سایہ. اللہم احشرنا فی زمرته واستقبلنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا من حزبه. اللهم اجمع بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وجعلنا من رفقائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. جتنی دعائیں پہلے مانگی ہے اس کو قبول فرما, جو مانگی ہے وہ بھی تو ہی سیکھا اور ہمیں الہام فرما. اے اللہ دنیا دنیا والا ہونا چاہتی ہے, ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, تیرے در پر پڑے ہیں, تیرے گھر میں ہے, تو شہنشاہ ہے. اے اللہ ہمیں دعوت و دعا والا بنا دے, ہمیں دعوت و دعا والا بنا دے, ہمیں آخرت والا بنا دے, دل میں نافع عمل صالح حلال پاک روزی نصیب فرما, جلدی نا پاک روزگار کے حفاظت کا, مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی, بھوکوں کے کھانے کا انتظام, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا, جو ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کے رشتے اور شادیوں کے لیے فکر مند ہیں, اے اللہ اچھے صالح جوڑے نصیب فرما, جن کے گھروں میں جس طرح کی جو رکاوٹیں اور جس طرح کی نہ غلط کہنا, اللہ اس کو دور فرما کر ان کے گھروں میں جنت نشان بنا دیا, گھروں کو جنت نشان بنا دیا, مدارس مساجد مکاتب ایمان کی محنت اور دین کی محنت, اے اللہ جس شکل میں ہو, جماعت کی شکل میں ہو, خانقاہوں کی مدارس کی جماعتوں کی, اے اللہ پوری پولیس حفاظت, قسمت و عبر کی حفاظت فرمانا, جان و مال کی حفاظت, تیرے جن بندے بندوں نے ہمارے لیے دعائیں کی, اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمانا, جنہوں نے ہم سے دعاؤں سے کہا اور ہمارے بزرگوں سے ہمارے ساتھیوں سے کہتے رہتے ہیں, ہر ایک حد جائے تمنا پوری فرما, اے اللہ سب کی سب سے آخری, اے اللہ ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب کروا, سوئے ہاتھ میں سے حفاظت کرنا, ربنا آتنا فی دنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا عذاب النار, اللهم اهدنا بالهدى ونجنا بالتقوى ونجنا بالعافية. سبحان ربك رب العزة عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اب پہلے ایک بات سن لو بھائی, کیوں کھڑے ہوئے؟ میں سلام کرتا ہوں, جواب دے دینا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دین میں شور مچانا